17 litrów już za 239 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 lutego. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Warmia i Mazury potrzebują więcej szczepionek na COVID. Marszałek województwa prosi rząd o wsparcie. Kolejny wyrok dla Arkadiusza E. pseudonim Hoss za oszustwa metodą na wnuczka to 6,5 roku więzienia. Rzeki na Podkarpaciu mogą przybrać i przekroczyć stany ostrzegawcze, alarmują hydrolodzy. O dodatkowe wsparcie gospodarki Warmii i Mazur oraz o dodatkowe szczepionki apeluje do rządu marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. W związku z trudną sytuacją epidemiczną w regionie od soboty zostaną tam zaostrzone rygory sanitarne. Klasy 1-3 wrócą do nauki zdalnej, zamknięte zostaną hotele, kina, teatry, baseny i galerie handlowe. Dziś wykryto na Warmii i Mazurach 810 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to spadek o 160 w porównaniu ze środą. Zmarły kolejne 22 osoby. Poprawiła się sytuacja w powiecie nidzickim, gdzie od wielu dni były najgorsze w kraju wskaźniki. Ostatniej doby zdiagnozowano w tym powiecie 33 nowe infekcje, ale wskaźnik zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców z wczorajszego poziomu 16,7 obniżył się do 10. W całej Polsce nowych przypadków COVID-19 przybyło nieco ponad 12 tysięcy, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj ponad 3 tysiące zakażeń więcej niż jeszcze przed tygodniem. Liczba porównywalna oczywiście do wczoraj, ale porównujemy do tygodnia wcześniejszego, a nie do danych z wczoraj. Więc mamy ten trend wzrostowy. W tej chwili jesteśmy na poziomie w granicach 9 tysięcy średnio przypadków tygodniowo. Od wczoraj zmarło 286 osób z COVID-19. W całym kraju wykonano prawie 57,5 tysiąca testów. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w związku z trzecią falą pandemii uczniowie starszych klas podstawówek na razie nie będą mogli wrócić do szkół. Na 6,5 roku więzienia sąd w Poznaniu skazał króla mafii wyłudzającej pieniądze metodą na wnuczka, Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Był oskarżony o oszustwa w Polsce, Szwajcarii i Niemczech. Miał wyłudzić od seniorów pieniądze i biżuterię warte około 2 milionów złotych. Sąd nakazał też Arkadiuszowi E. naprawienie szkód. Obrona zapowiedziała apelację. Hoss został już wcześniej skazany za podobne przestępstwa. W listopadzie sąd wymierzył mu karę 6 lat więzienia. Poziom rzek na Podkarpaciu może w najbliższych dniach przekroczyć stany ostrzegawcze, alarmują hydrolodzy. Na razie jest spokojnie, informuje dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, Jan Czech. Do tej pory stan prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni pozostał nieuregulowany, co stwarzało realne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla użytkowników tych urządzeń korzystających z chodnika i jezdni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne o możliwym wezbraniu wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na Narwi i Bugu oraz na Wiśle na terenie powiatu płockiego. Wciąż rośnie poziom Wisły w powiecie płockim na Mazowszu. W Wyszogrodzie stan alarmowy jest przekroczony o prawie metr, w Kępie Polskiej o pół metra. Lodołamacze nie mogły dopłynąć do ostatniej miejscowości, bo rzeka była za płytka. Zator lodowy na Wiśle mają wysadzić dziś saperzy. Posłowie pracują nad nowymi przepisami o hulajnogach elektrycznych. W Sejmie już po drugim czytaniu projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie. A zgodnie z nowelą kierujący hulajnogą będzie musiał korzystać ze ścieżki rowerowej. Dozwolona będzie też jazda po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo, podkreślał Piotr Król z PiS-u. Do tej pory stan prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni pozostał nieuregulowany, co stwarzało realne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla użytkowników tych urządzeń korzystających z chodnika i jezdni. Do projektu złożono 3 wnioski mniejszości. Wśród nich jest propozycja, aby kierujący hulajnogą mógł korzystać z chodnika wzdłuż jezdni, jeśli dozwolona prędkość na niej przekracza 30 km na godzinę. Warunkiem byłaby co najmniej 2-metrowa szerokość chodnika oraz brak ścieżki rowerowej, mówiła posłanka Lewicy Karolina Pawliczak. Chcemy tym zapisem przede wszystkim ograniczyć ilość wypadków z udziałem pieszych, kiedy użytkownicy hulajnóg będą mieli pełne prawo korzystać z chodników, a wiemy o tym, że dostosowanie prędkości do pieszych w proponowanych przepisach jest kwestią nieprzejrzystą i mało konkretną. Projekt nowych przepisów trafił do dalszych prac w Sejmowej Komisji Infrastruktury. Prezes PKN Orlen w Wilnie, Daniel Obajtek, mówił po spotkaniu z premier Litwy, że jego pobyt w tym kraju miał charakter nie tylko biznesowy. Przypomniał, że spotkał się tam m.in. z przedstawicielami polskiej mniejszości.

Będzie mam, że o miłości. 13 minut po godzinie 13. Już czas. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na Akademię Rozrywki. A naszym gościem... Melduje się na stanowisku Marcin Wolski. Panie Marcinie, dzisiaj temat kontrowersyjny. Ja już zalałem się pąsem. Tak. Czyli seks w PRL-u. Seks w PRL-u. No, pamięć mam jeszcze dobrą, więc stoi owo panu i państwu opowiem. Ale może, żeby zacząć jakoś elegancko, później będzie mniej elegancko, zacznijmy od pierwszej damy PRL-owskiego seksu, czyli od Kaliny Jędrusik. Ma pan pod ręką może coś w kamerę z starszych panów? Przypadkowo tak. Kalina, no to przypadkowo prosiłbym o wprowadzenie mnie w nastrój, a potem zacznę gaworzyć. No, zabrzmiało dwuznacznie. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, ja cierpieć muszę, że ją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Bo we mnie ten seks jak hwastę zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stalec zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Niech tylko lekko pochylę dekolt już męski ściele się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, ja cierpieć muszę, że ją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Bo we mnie ten seks jak chwastią zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Z tego, co pamiętam, a pamiętam niewiele, w PRL-u zjawisko seksu nie istniało. Znaczy, można powiedzieć, jak wszystko w PRL-u istniało, oficjalnie nie istniało, istniało oczywiście w drugim obiegu, ponieważ system powszechnej szczęśliwości był systemem purytańskim, nie istniały takie zjawiska jak prostytucja, czy też seks, natomiast rozwijało się to w podziemiu, tyle że oczywiście jak to w PRL-u to było po prostu biedne. Oczywiście istniały ogromne różnice w porównaniu ze światem współczesnym. Po pierwsze, nie istniały wszelkie ograniczenia, które dzisiaj daliśmy sobie się nałożyć. Po pierwsze, mężczyzna był jednoznacznie stroną aktywną. Musiał podrywać, atakować, a kobieta mniej lub bardziej się bronić. Pomysł, żeby kobieta zaczepiała mężczyznę, po prostu był niewyobrażalny. Z drugiej strony takie pojęcia jak mobbing, molestowanie de facto nie istniały. No, dyrektor, który by nie molestował swojej sekretarki, to w ogóle nie miał kwalifikacji na dyrektora. Straszne rzeczy pan opowiada. No straszne rzeczy opowiadam, ale przepraszam bardzo, no z jaskini wywlekano i wlekano kobiety na włosy. No po prostu trzeba przyjąć, że obyczaje się zmieniają. Czy panu wierzy na przykład, że w całej Warszawie lat 70. była jedna stripteaserka? Była zgoda na striptease, była jedna stripteaserka, ale uwaga, ta stripteaserka była Czeszką. Polce nie A wypadało. Dlaczego? Nie wiem. No bo nie wypadało, żeby dziewica bohater albo inna matka Polka rozbierała się publicznie. Jeszcze ciekawsza historia, tą, którą znam z autopsji, była w Łodzi. Tam przez pewien czas z naszym kabaretem występowała dziewczyna, która się umiała ładnie rozbierać, Marysia, która, to w spektaklu oczywiście było uzasadnione, był to żart polityczny, żeby było jasne. Natomiast poza polityką ona miała jeszcze pięć występów w pięciu lokalach gastronomicznych miasta Łodzi. Już pal 6, że zimą można się było łatwo zaziębić, a zakataszona skierwiterka naprawdę to jest duże nieszczęście. Natomiast ja pytam ją, ale jak ty się przemieszczasz? Ona mówi, mam taksówkarza. Ja mówię, no tutaj, ty masz taksówkarza, ale przecież ty masz, ponieważ nie masz żadnej ministerialnej garzy, to ty masz śmieszne pieniądze, w związku z tym ty do tego taksówkarza dopłacasz. A ona mówi, a nie. A ja mówię, a jak? A po prostu jako szósty spektakl rozbieram się dla taksówkarza i jesteśmy kwita. Więc tak to więcej wyglądało, a może teraz trochę szczypta poezji, jak to wyglądało w ujęciu Zenona Laskowika. Bardzo proszę, panna Monika. Mówię wam, Monika to ma cud urodę, lecz ją zawsze sobie knoci, mam na myśli modę, bo biera się jak strach na wróble, w same buble, kurcze pieczone. Ja na taki widok to się zaraz trzęsę, wszystko mi się trzęsie, nogi i ręce. Nie ścierżyłem dłużej tego, no bo jak? I w końcu powiedziałem jej tak. Monika, łeje, nie podobasz mi się w tej bluzeczce w kwiatki. Brzydkie są guziczki i rękawki, staroświecki krój i przesz i wzdłuż. Ściągaj, nie denerwuj mnie już. No, ta spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć. Tyle tych frędzelków, po co nie wiem. Z boku zamiast zamka, agrafka czy drut. Ciągle nie denerwuj mnie. Przez głowę. No. Te pończoszki też ci nie pasują. Tutaj lecą oczka, tam się brują. Jeśli innych nie masz, to se kuj. A teraz ciągle nie denerwuj mnie. Z bucikami. No. Ta halka to już całkiem cię szpeci, jakaś taka krótka jak dla dzieci, beznadziejny kolor, lepszy róż. Szybko, ładnie złóż, no. To sztywne wdzianko też musi być nowe, bo od kiedy kółka są kwadratowe, jeśli chcesz byś dostał twój, to coś rób. No teraz ściągaj, nie denerwuj mnie. Tam niebo, tam kurz. No. I te. O właśnie. Te barchany też pod diabła w groszki, jakieś takie grube bez wartości, gumka taka skąpa pije w brzuch. No, nareszcie, jako tako, współcześnie. Zenon Laskowik, konstruktywna krytyka ubioru damy. No ale muszę powiedzieć, że jedno się tutaj nie zgadza współcześnie, bo zastanawiam się, ile kanonów towarzyskich dzisiejszych Zenek złamał i ile punktów kodeksu karnego. Przecież wylądowałby na 5 lat, zwłaszcza gdyby panienka była niepełnoletnia, a takowe głównie przyczepiały się na trasach, więc wylądowałby w jednej celi z Romanem Polańskim. Tak to by się pięknie zakończyło. Natomiast myśmy oczywiście wyobrażali sobie w tym głębokim PRL-u, jak będzie wyglądała przyszłość i miałby taki tekst, który wówczas spłodziłem, który chciałem we fragmentach przytoczyć państwu. Fala seksu. Ostra jak burza na Bałtyku, ponętna niczym ciuch z peweksu, płynie tu z krajów dobrobytu nieubłagana fala seksu. Zabawa będzie nie na żarty. Zaczniemy robić tak jak tamci. Zamiast posiedzeń w krąg seks party. A na nich kto? Seks party zanci. Powstaną liczne kluby nocne, na Marszałkowskiej się wyroi 1000 króliczków w strojach topless plus 200 kiosków dla Playboy. No i się sprawdziło. A potem w ciągu pół tygodnia ekspansja będzie się posuwać, powstanie organ, nasza orgia ze stałym hasłem porno czuwa. W domach kultury łowiczanki rozbierać będą się z zapasek przy dźwiękach swojskiej kołysanki. Balanga, hej, przeleciał ptaszek. Wieczorem zaś bez hipokryzji, gdy nas zastąpi w seksie zmiennik, będziemy śledzić w telewizji trzech gołych panów, czyli dziennik. A kiedy minie szał nowości, wstaniemy gapiąc się zuchwale, pełni zapału i emocji, dokąd ta fala dotrze dalej. Wtedy wydawało się to bluźnierstwo, bo kto by przewidział, że Moskwa już za parę lat stanie się Bangkokiem północy. No ale nic innego my, fantaści, nie robiliśmy, jak tylko sobie wyobrażaliśmy. Na przykład świat mężczyzn i kobiet, krągłych i płaskich. Miało się ku południowi. Młody Płaski siedział na polnym kamieniu i grał na fujarce. Statko udomowionych komputerów, szczypiąc trawę, posuwało się zwolna wzdłuż strumyka, szybko dochodząc do siebie po 40 chudych latach, kiedy to pozbawione pracy dziczały w zaroślach. Tymczasem od strony miasta nadchodził drugi Płaski. Z wyglądu starszy, i wiekiem, i doświadczeniem. Halo, Ted! Cześć, Phil. Nie widziałem cię ładnych parę dni. Miałem sporo roboty. No wiesz, po 40 latach babskich rządów doprowadzić to miasteczko do porządku, zlikwidować idiotyczne zapinanie domków na guziczki i te świństwa, ale nie ma co o tym gadać. Jak Małgosia? Kochamy się. O, wspaniale. Postępujemy ściśle według samouczka, który nam dałeś. Umiemy już nawet całować się. Brawo, chłopcze, brawo, aby tak dalej. Jak to dalej? No tak, przy okazji dam ci drugi tom samouczka dla zaawansowanych, ale na razie muszę cię zmartwić. I ty? Ty się zakochałeś? Gorzej. Musimy udać się z misją. Do Pogan? Prawie. Do tamtego miasta, wiesz, za górami. Doszły nas plotki o przygotowywanej inwazji. Grozi nam inwazja? Co ty myślałeś, że reszta świata będzie przyglądać się nam z założonymi rękami? Przecież jesteśmy jedyną osadą na świecie, w której od tygodnia nie ma matriarchatu. Marcin Wolski, Matriarchat, część piąta. Jakiś czas temu opowiedzieliśmy historię o upadku matriarchatu w naszym mieście. Jak wiadomo, kobieca władza zatriumfowała na ziemi w roku 2160 dzięki wielkiemu sufrażowi. Stało się to w dniu, kiedy wszystkie niewiasty na świecie rozpoczęły zażywanie antyamo, środka likwidującego w nich uczucie miłości. W krótkim czasie większość mężczyzn została zepchnięta do rezerwatów, reszta ukrywała się w przebraniu. I dopiero trzy fakty: ucieczka Fila i Teda z rezerwatu, sympatia Teda do Małgosi i zniszczenie miejskich zasobów antyamo przywróciły u nas dawny, dobry porządek równowagi płci z nieznaczną i w pełni uzasadnioną przewagą mężczyzn. Tego dnia Phil z Tedem wyjechali wczesnym rankiem, a w południe przybyła młoda kuzynka Małgosi, Barbara, która, nie wytrzymując totalnego babizmu i nie gustując w antyamo, uciekła ze swego rodzinnego miasta. Ale u was inaczej. Prawdziwa wiosna. pierwszy raz w życiu czuję się taka krągła. Jestem zakochana. Co takiego? Kocham mojego płaskiego, mojego Teda. Jak to? Przecież płascy należą do świata zwierzęcego. A, to przesąd. Oni są tacy sami jak my. No, z pewnymi różnicami. Sama zresztą zobaczysz. Nigdy. To znaczy chętnie. Muszę się tylko przyzwyczaić, że domów nie zapina się na guziczki. A propos, powiedz, czy płascy są uzbrojeni? Nigdzie nie widziałam żadnych fortyfikacji. Uzbrojeni? Co ci przyszło do głowy? O, jakie ładne kwiatki. Kiedy mnie poznasz ze swoim Tedy? O, on niestety wyjechał. Wyjechał? Gdzieś pod miasto? Wcale nie. Ted pojechał do twojego miasta. Nie wolno mi o tym mówić. Jak nie wolno? To nie wolno. Chodź do altany. Opowiem ci jeszcze o płaskich. To temat rzeka. O pierwszej przeszli rzekę i teraz pełzli oczeretami, bardziej płascy niż zwykle. Na szczęście noc była mglista. Daleko jeszcze, Phil. No, powąchaj glebę. Co czujesz? Perfumy. To już ziemia wroga. Cholernie trudno czołgać się w krynolinie. Ale taka u nich moda, nie możemy się niczym odróżnić. Popraw makijaż. A co zrobić z granatami, z gazem rozśmieszającym? O, widzisz? Włóż je za podwiązki, tak jak ja. O świcie aleją imienia Medei wkroczyły do miasta dwie turystki. Akurat pastowano jezdnie i trzepano chodniki, więc nikt nie zwrócił uwagi na mocno pomięte krynoliny w kolorze khaki. Bez przeszkód dotarły do gospody. Dzień dobry, czym mogę służyć paniom? Dzień dobry, czy jesteś do picia? Mleko, kakao, jogurt. A coś mocniejszego? No, herbata ekspresowa. No, dwie podwójne, proszę, moja złota. Bez sensu, no. I proszę? Nic, nie wiedziałem tylko, że to bar mleczny. No, a jakie mogą być inne? W tym momencie do barku wkroczyło około 10 niewiast, zbrojnych w paleczki zakończone plastikowymi łapkami. Raz, dwa, trzy! Kefir dla wszystkich, dla mnie potrójny. Szybowo, proponuję za Wiktorię. Słusznie? Za Wiktorię. Przepraszam, czy można się przyłączyć? Jesteśmy nie tutejsi, ale chętnie też wypijemy. Tak, za Wiktorię. Dobra, spróbowalibyście nie wypić. Na pochybel płaskim. Na pochybel. Ale przecież już nie ma płaskich. Są. W tamtym mieście, za górami. Zniszczymy ich. Targniemy. Zmusimy kobiety do zażycia znów antyamo. A płaskich załaskoczymy. Na śmierć! O, tak! Proszę, będzie łaskotek. Niech żyje Wiktoria. Twoje zdrowie, jak ci? Mnie? Filipa. A tobie? Wiktoria. Tymczasem w mieście numer jeden. Basiu! Basiu, obiad! Basiu! Obiad stygnie dziwny. Nie ma jej na leżaku. O! Nic. Przepraszam, Małgosieńko, przypomniałam sobie, że nie zabrałam z domu szczoteczki do zębów, z którą byłam bardzo zżyta. Skoczę więc po nią, a za dwa dni wrócę. Bardzo miło jest u was, twoja Basia. Śmieszna dziewczyna. A tymczasem po 10. kolejce kefiru nasz bohater Phil znalazł się w prywatnych apartamentach szefowej. No, ale mnie zmęczył ten kefir. Idzie do głowy jak nic. No pani to ma łeb. A co? Pracowałam kiedyś w straży rezerwatowej, jak jakiś płaski pod rękę się nawinął. To koniec. Piękna rączka tego subtelna. Widzę, że chciałabyś być moją adiutantką, Filipo. Zgadzam się. Teraz możemy wziąć razem kąpiel i dam ci nasz rynsztunek. No, nie musisz się mnie krępować. Nie wiem, ale ja... O, ja krągła jestem. Może jeszcze kefir? W głowie mi się już kręci. Gorąca woda, postawi cię na nogi, Filipo. Potem manikur, masaż. Taniec. Tak, tak, ale ja... Nie masz co dziękować, Filipo. Kto tam? Szefowo, mam pilny meldunek. Wywiadowca z rejonu 100.3 donosi nam. Cytuję. 2 kraby w studni. Mhm, lis po lesie. Co odpowiedzieć? Żółty królik do nory. Rozkaz? No. A czy się coś stało? Stało się. A można wiedzieć, co się... Można. Plascy wywiadowcy są w mieście. Zgroza! Też tak sądzę. No może ja nie będę przeszkadzała, ale... Zostaniesz. Ale... Zostaniesz, plaski. Przejrzałam cię od pierwszej chwili. Ostrzegam, będę się bronił. Spróbuj. No co pani robi? No. Długo czekałam na ten moment. Prawdziwy plaski. Rzeczywiście. Najprawdziwszy. Buzi. Buzi? A co ty myślałeś, że ja jestem taką idiotką jak reszta? Żeby zażywać to antyamo? Och, plaski. Och, plaski. Wiktorio, mów mi. Phil. Jak teraz będzie z kąpielą, Phil? Teraz z przyjemnością. Ale duże macie wagi. A duże? Teraz plecki. Tak, jeszcze mam nie drę. Tu jest szlafrok. Co tam się dzieje na dole? O cholera, baby złapały Teda. Kogoś musiały złapać. Ale ty, malutki, jesteś bezpieczny. Bezpieczny. Noc spadła na nich ciemna i wilgotna jak pocałunki. Phil, który od 40 lat nie interesował się z przyczyn obiektywnych niewiastami, zmartwiony uwięzieniem Teda i niepowodzeniem misji, zastanawiał się, czy kiedykolwiek ta noc się skończy. A przecież ciąg dalszy miał nastąpić. Muszę przyznać, że scena kąpieli wprost odnosi się do tematyki dzisiejszego odcinka. No tak, ale muszę powiedzieć, że paru rzeczy no, nie przewidziałem. Nie przewidziałem, że można być feministką bez zażywania antyamo. To taka smutna konstatacja po latach. No a poza tym wydaje mi się, że sporo udało się przewidzieć. No niestety, na przyszłość proponowałbym jednak ograniczyć wyobraźnię. A nie, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeszcze się nie urodził, ale już był bardzo blisko nasz ulubiony ciąg dalszy. Jeszcze Tadeusz Włodarski, no i ja nie wymyśliliśmy w pełni tej rozwiniętej formuły, kiedy nasz ulubiony ciąg dalszy przestanie być tylko takim równoważnikiem zdania, a stanie się realną osobą. No ale wszystko miało jeszcze nastąpić. Chyba na dzisiaj to wystarczy. No niestety, czas nas goni. Porcja chyba była spora, więc kłaniam się pięknie, Marcin Wolski. Łukasz Szwed, dziękujemy bardzo. Urągając w wszelkim standardom, choć ją dawno z emali odarto. Stała w kącie dzika jak sowa, smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Huczmy w uciech przeżytek i relikt, w którym nasze praojce szaleli. A la votre, monsieur, a la votre, madame, i rzepian szampan oraz chateaubriand i konfetti, i wety, krynoliny, dziewczyny. Trudno stwierdzić niestety, w którym vanno domini wyższe sfery, ordery, etykieta wzorowa. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Tam prawujek i ciotka zamiast grać w totolotka przepijali folwarki bez słowa. Kwitną skat i belotka, tak jak kwitnie stokrotka. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Tak kłębiły się w sposób totalny czystość ciał razem z brudem moralnym. Będę siekle pełnią szatu, goły syrek krągły śnił, wignowali projce co siłę. Z nieba prysznic jak manna mżył na karki prawujów, uginała się wanna od zepsucia burżujów. Wyższe sfery, ordery, etykieta wzorowa. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Czy to było bezpieczne, taki zbytek i przestrzeń, pora westchnąć nad przodków niedolą? Więc wzdychajmy bez krzyków, my, gospodarze brodzików, w których ledwo mieścimy się solo, ledwo, ledwo, ledwo mieścimy się solo. Dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 10. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a I'm not afraid to Marcin przypomina, że dziś dzień tosta, to ja tak 2:1 złączyłem. Po pierwsze okazja, by zrobić głośniej, a po drugie gitara. W tym przypadku basowa. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Dobry mnie przywiedziało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mnie przywiedziało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, mieszane z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym nie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Przemierzy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierzy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, nas. Za 11 minut 14 czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Filan, Raf Usar. I'm dreaming, Piotr, of the quiet life. Ale nie ma takiego życia, Raf. Marzysz o spokojnym życiu, exactly, yes. Ale niestety rozczarujesz się. Better stop dreaming of the quiet life, Raf. But the rosy days are few. Czasami zdarzają się różowe, piękne dni. Różowe takie dni, pluszowe. Piotr, time is short. Wszyscy wiemy, że czasu jest zawsze za mało. And life is cruel. A życie jest okrutne. We're living in the town called Malice. Do you know what Malice is? I know what Maleficent is. It's similar. Złośliwe, zły. Malice. Złośliwy. Malice. Czyli to jest nazwa na miejsce, które uchodzi za złośliwe. Malice. That's right, od yes. Mal. Polski, angielski, jeszcze nam łacina się przypomniała. Everything belongs to Latin. It says also, housewives are clutching. You can clutch something. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Trzymać przy sobie, clutch. Czym się różni clutch od grab? Very similar. Clutching is more holding close to you. Grabbing is just chwytać. Clutching is chwytać i trzymać. And a great phrase here we have. Sunday's roast beef. Pieczeń wołowa. Obiad niedzielny. British meal. Shall we listen? Yeah. Town called Malice. Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Firan, Raf Usar i The Jam. Przebojowo i fantastycznie. Taka oto lekcja angielskiego w muzyce. A teraz będzie przepięknie. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś... Every breath you take, every move you make,